Beşeri bir sistemde her şeyin sosyalize edilmesi muvakkaten derde derman oluyor gibi görünebilir. Beşeri bir sistemde, din tanımayan bir sistemde bunun gibi çok batıllar vardır ki bu araya çeşitli şeyleri sokabilirsiniz, kurcalamıyorum çünkü eracık gibidir bana göre, mide bulandırır. Muvakkaten bir iyilik devresi içtimai bünyede sezilebilir, hissedilebilir. Fakat katiyen inanın, Kur'an-ı Mucizül Beyan önümde elimi kor yemin ederim ona. Vallahi billahi, siz Müslüman olarak, Resul-i Ekrem'i tanıyarak, Allah'ı bilerek, onun nizamının dışında katiyen muvaffak olamazsınız, 500 sene dahi çırpınsanız. Bunun cezasını Rabbime öbür alemde vermeye hazırım. Zira mümin için, Resul-i Ekrem'in durduğu minberi mihrabı bilen için, Kabe'yi bilen için, Allah bütün muvaffakiyete giden yolları tıkamıştır. Onun içindir ki, 3 asırdan beri 300 milyon oldu, 500 milyon, şimdi 700 milyon. Sözde ehli kıble ve ehli tevhid, Asya'yı, Afrika'yı içine alan, Avrupa işlerine kadar uzanan ve Müslümanım diye geçinen, hala mescitleri ve minareleri bulunan milletler, dünyanın en sefil, en rezil, en talihsiz, en bedbat ve dilencilik durumundan kurtulamayan milletleri halini muhafaza etmektedirler. Muhafaza etmektedirler diyorum. Bir lahza ileriye gitme yoktur. Eğer birkaç adım ileriye gitme varsa, neslinde ruh değişmesi itibariyle ileriye gitme vardır. Yeni neslin ruh saffetiyle ileriye gitme vardır. Neslinde durulaşmakla ileriye gitme vardır. Allah'ın bir kanunu bu. Allah kanununu öyle vaz etmiş. Allah bu kainatta İnsanların kendisiyle kurduğu münasebete göre muamele yapar. Sizin Allah'la ne kadar münasebetiniz var, kıbleye dönecek kadar. Allah sizi Hristiyan'dan, Yahudi'den ayırır, o sarayın adab ve erkanını biliyor gibi muamele yapar. Bir bedevi gelse sizin mescidinize, nitekim asli saadette Buhari ve Müslim'de görüyoruz, oluyor bu. Bir bedevi gelse sizin mescidinize idrar etse, ne ben ne de o mescidin imamı kalkıp bu meseleyi yadırgamayız. Belki o halının kilimin ucundan tutar dışarıya atarız. Ve bir kenara çeker o bedeviye, o görgüsüz insana deriz ki, burası Allah'a ibadet edilecek bir yerdir, sen yanlış oturdun buraya deriz. Devri Risalet Penahi de aynen oluyor, giriyor içeriye. Mesanesini çıkarıyor, mescidin bir tarafına idrar ediyor. Allah Resulü hiç kızmıyor. Bir kova su getirin dökün oraya diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki bu mescitler bunun için değildir. Burada ibadet yapılır diyor, ikaz ediyor. O da memnun oluyor. Ama Hazreti Ebubekir şöyle yapsa, böyle yapsa mescidin duvarına silseydi tükürüğünü belki bir tokat yerdi ağzından. Anlıyor musunuz? Herkes irfanına göre muamele görür, yanlış anlamayalım. Siz eksiksiz Kur'an'ın tabiriyle tam bir dini elde ettiniz. Kusursuz peygamber rehberliğine erdiniz. Allah her şeyi açık ve seçik vazı olarak size anlattı. Binaenaleyh siz, yani bizim cemaatimiz, sizi tenzih edeyim bari. Alemi İslam Allah'ı bıraktı, ayrı vadilere düştüm. Şimdi düşe kalka yürüyor. İnişe doğru inerken tepeye tırmanıyorum zannediyor. Baş aşağı yuvarlanırken beyninden iğne yemiş gibi eşya ve hadiseleri ters görüyor. Kuyu dibini minare başı zannediyor. Bu düşüp kalkmalarda halim olan Hazreti Allah, sabur olan Hazreti Allah, muvakkaten düşüp kalkmasını onun müsaade ediyor. Düşüyor kalkıyor. Ne gibi? Sizin çok şefkat ettiğiniz, mülayemetle muamelede bulunduğunuz, lokmayı ağzına koyduğunuz, yattığı zaman yorganla etrafını kapattığınız,

وَالْحَمْدُ